إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ہمارے شہر اور ہمارے ملک کا اس ملک میں بسنے والوں کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو شادیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور پھر یہ سلسلہ محرم تک، ذی‌الحجہ کے آخر تک جاری رہتا ہے، پھر محرم میں کچھ یہ سلسلہ تھمتا ہے اور محرم شریف کے بعد پھر یہ سلسلہ ماہ رمضان المبارکہ تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اس لیے میں نے آج مناسب یہ سمجھا کہ نکاح کی فضیلت سے متعلق چند معروضات آپ کی گوش گزار کیے جائیں، اور آج کی نشست میں میرے مخاطب بالخصوص نوجوان ہیں اور وہ والد بھی ہیں، یا میں یوں کہوں کہ وہ والدین بھی ہیں کہ جن کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں اور ابھی تک انہیں فکر نہیں ہے کہ اولادوں کی ہم نے شادی بھی کرنی ہے۔ تو نوجوان مخاطب ہیں، ایسے والدین مخاطب ہوں گے، اور مجھے اپنی گفتگو بھی ایک محدود سے وقت میں ختم کرنی ہے۔ ماہ رمضان المبارکہ میں تھوڑا سا میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا، کیونکہ ماہ رمضان المبارکہ میں زمین نرم ہوتی ہے، بس بیج ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بیج تو الحمدللہ میں نے ڈال دیے اور زمین کو برابر کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی اس میں سے پودے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ان شاء اللہ تعالی لوگوں کے قدم پھر خود بخود مساجد کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج کی گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور میں آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ کھلے دل اور کھلے کانوں سے اگر آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں گے تو یقیناً میری یہ گفتگو آپ کو فائدہ دے گی، اور جو باتیں آپ سماعت کریں اسے یقیناً اپنے دوستوں تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ برادران ملت، اس دنیا کے اندر بے شمار مذاہب موجود ہیں، اس دنیا میں عیسائیت بھی ہے، اس دنیا میں یہودیت بھی ہے، اس دنیا میں ہندو مذہب بھی ہے، اس دنیا میں سکھ مذہب بھی ہے، اس دنیا میں بدھسٹ بھی موجود ہے، لیکن آپ یقین جانیے میں بالکل دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام مذاہب کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اپنے دین اسلام کو آپ اپنے سامنے رکھیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مذہب خدا کی قسم آمنہ کے لال کے دین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام کی ایک اپنا طرہ امتیاز ہے، اسلام کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اسلام کے اپنے افکار ہیں، اسلام کا ایک اپنا آفاقی پیغام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، میں دیکھتا ہوں دوران مطالعہ کے، کوئی بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ برادران ملت، میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام وہ واحد دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کی، جو اپنے پیروکاروں کی، جو اپنے ماننے والوں کو، جو اپنے پیروکاروں کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساتھ کامیاب و کامران دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان کی انفرادی زندگی ہو یا مسلمان کی قومی زندگی ہو، مسلمان کی نجی زندگی ہو یا ایک مسلمان کی اجتماعی زندگی ہو، یاد رکھو کہ مسلمان کو اسلام کامیاب دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام کی فکر یہ ہے، اسلام چاہتا یہ ہے کہ مسلمان گھر میں ہو تو کامیاب ہو، مسلمان بیوی بچوں میں ہو تو کامیاب ہو، مسلمان اپنے بہن بھائیوں میں ہو تو کامیاب ہو، مسلمان اپنے والدین کے درمیان ہو تو کامیاب ہو، مسلمان اپنے دوستوں کے درمیان ہو تو کامیاب ہو، مسلمان مسجد میں ہو تو کامیاب ہو، مسلمان ایک تاجر بن کے اپنی دکان پہ موجود ہو تو کامیاب ہو۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ کامیاب و کامران دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر میں دوران مطالعہ یہ بھی دیکھتا ہوں اور میری زندگی کا یہ پریکٹیکل بھی ہے کہ اسلام صرف کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ اسلام کامیابی کے نسخے بھی مسلمانوں کو بتاتا ہے، کامیابی کا طریقہ کار بھی مسلمانوں کو بتاتا ہے، اور گویا مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ کامیاب میں تمہیں صرف دیکھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں وہ نسخے بھی بتاؤں گا، وہ چیزیں بھی میں تم کو فراہم کروں گا، وہ طریقہ بھی تم کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے تم گھر میں کامیاب رہو گے اور کس طریقے سے تم باہر کی دنیا میں کامیاب رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہیں پر آپ غور فرمائیے کہ اس آیت مقدسہ کی طرف کہ جو میں نے قطبہ شریف کے بعد تلاوت کی ہے، ایک بڑا مختصر سا حصہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا کہ فن کی ہو ماتاب الکم من النسائی، کہ نکاح کرو، جو پسند آئے نکاح کرو، جو عورتیں تمہیں پسند نہ آئیں۔ اب ذرا اس آیت مقدسہ کو اور اس کے ترجمے کو آپ ذرا میری نگاہوں سے دیکھیں اور میرے دل و دماغ کو ذرا سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ گویا اسلام ہم سارے مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اب ان والدین سے بھی اسلام مخاطب ہے کہ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، ان والدین سے بھی اسلام مخاطب ہے کہ جن کے گھر میں جوان بیٹے کنوارے موجود ہیں، اسلام ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہے کہ جن کے گھر میں جوان بہنیں جو شادی کے منتظر بیٹھی ہوئی ہیں، اسلام ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے گویا فرماتا ہے کہ اے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں، یاد رکھو کہ تمہارا جو بچپن گزرنا تھا وہ گزر چکا، اب تم نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے، اور یہ جوانی کی دنیا اور یہ جوانی کا عالم ایک ایسی دنیا ہوتی ہے کہ جس میں اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، شیطان ملون عورت کا چہرہ دکھا کر، شیطان ملون عورت کی زلفیں دکھا کر، شیطان ملون عورت کی ٹانگیں دکھا کر، شیطان ملون عورت کی ادائیں دکھا کر تمہارے جذبات کو برانگیختہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ابھارنا چاہتا ہے، اور جس وقت تمہارے جذبات ابھر جاتے ہیں پھر شیطان آہستہ آہستہ تمہیں گناہ کی طرف لے آتا ہے کہ تمہیں عورتوں کو دیکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے، ان کی زلفیں دیکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے تمہیں برائی کے اس دہانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے کہ پھر تم ننگی تصویریں دیکھنے کے عادی بن جاتے ہو، پھر تم ننگی فلمیں دیکھنے کے عادی بن جاتے ہو، اور پھر شیطان ملون اس گناہ کے اندر اتنی لذت پیدا کر دیتا ہے کہ نوجوان برا مت ماننا کہ موضوع ایسا ہے کہ آج مجھے بالکل کھل کے گفتگو کرنا پڑے گی، تاکہ بالخصوص وہ نوجوان کہ جو ابھی کنوارے ہیں اور جنہوں نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھا ہے، کاش کہ میری یہ بات ان کے لیے مینار نور بن جائے، اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم جو گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، کاش کہ آمنہ کے لال کے صدقے وہ گناہوں کی دنیا سے واپس آ جائیں۔ نوجوانوں یاد رکھو کہ شیطان پھر جس پر جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے، اور جس وقت عورت کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور جس وقت عورت کا حسن دکھاتا ہے، اور پھر تمہیں یہ بہت آگے تک لے جاتا ہے، پھر یہ تمہیں گندی فلمیں دیکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے، پھر یہ تمہیں ننگی تصویریں دیکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے، پھر یہ تمہیں آگے لا کر کے مجھ زنی تک کے یہ گندے کام اور گھناؤنے کام تم سے کراتا ہے، پھر تم آگے بڑھتے ہو تو اس کی اطاعت میں تم ریپ کرنے لگ جاتے ہو، تم لوگوں کی عزتیں لوٹنے لگ جاتے ہو، یہ تمہیں معاشرے کا ایک جانور بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امت مصطفیٰ کے نوجوانوں یاد رکھو کہ تم نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے، تو گویا قرآن فرما رہا ہے اب شیطان تمہیں بہکائے گا، شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، شیطان کہے گا دیکھ وہ عورت کتنی خوبصورت ہے، دیکھ تو صحیح وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، دیکھ تو صحیح اس کے بال کتنے خوبصورت ہیں، دیکھ تو صحیح اس کی ٹانگیں کتنی خوبصورت ہیں، دیکھ تو صحیح اس کے پاؤں کتنے خوبصورت ہیں، دیکھ تو صحیح یہ اداکارہ اور یہ ننگی عورت کتنی خوبصورت ہے۔ وہ اسلام بتانا چاہتا ہے کہ نوجوانوں اب تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تم نے نگاہوں کو بچانا ہوگا، تم نے گناہوں سے ہاتھوں کو بچانا ہوگا، تم نے گناہوں سے پیروں کو بچانا ہوگا۔ اور اسلام گویا میں آگے بڑھ کے کہوں کہ اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ نوجوانوں تمہاری یہ نگاہیں غیر عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، تمہاری یہ نگاہیں تو آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ہیں، تمہاری یہ جوانیاں عورتوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہیں، تمہاری یہ جوانیاں ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہیں، تمہارے یہ ہاتھ غیر عورتوں کے جسموں پہ لگنے کے لیے نہیں ہیں، تمہارے یہ ہاتھ ہیں تو سنہری جالیوں کو تھامنے کے لیے ہیں، تمہارے یہ ہاتھ ہیں تو قرآن کو تھامنے کے لیے ہیں، تمہارے یہ پاؤں گناہوں کی اڈوں کی طرف، کوٹھوں کی طرف، ویڈیوز کی دکانوں کی طرف چلنے کے لیے نہیں ہیں، تمہارے یہ پاؤں ہیں تو مصطفیٰ کے مدینے کی طرف بڑھنے کے لیے ہیں، مساجد کی طرف راہی اور راغب ہونے کے لیے ہیں۔ اب تم نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھ دیا، شیطان تمہیں بہکائے گا، ہر طریقے سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، منہاج رسول یعنی رسول کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ تو اب جس وقت تم یہ دیکھو کہ شیطان تمہیں گمراہ کر رہا ہے عورت کا حسن دکھا کر، اور یہ تمہارے ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور یہ تمہیں جہنم کے دانے تک لے جانا چاہتا ہے، جب تم یہ سمجھتے ہو تو اسلام گویا فرماتا ہے کہ میں تمہیں شادی سے نہیں روکوں گا کہ تم جوگیوں کی طریقے سے زندگی گزارو، میں یہ نہیں کہوں گا، یا سادھوؤں کی طریقے سے زندگی گزارو، میں یہ بھی نہیں کہوں گا. اسلام گویا فرماتا ہے کہ اب جب تم نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے اور اب تم پریشان ہو کہ اس کا حل کیا ہے، میں اپنی نگاہوں کو زنا سے کیسے بچاؤں، میں اپنے ہاتھ پاؤں اور شرمگاہ کو زنا سے اور برائیوں سے کیسے بچاؤں، تو قرآن فرماتا ہے بہت آسان سا نسخہ ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ فن کی ہو ماتا بلکم من النساء، جو عورت تمہیں پسند آئے تم اس سے نکاح کرو، اسے پیغام نکاح دو. کیونکہ جس وقت بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ بنا دیتا ہے. تم نکاح کرو، تم شادی کرو. اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے کہا کہ جو عورت تمہیں پسند آئے تم اس سے نکاح کرو، تو خدا کے لیے کسی شادی شدہ عورت کے پیچھے نہیں لگ جانا کہ تمہیں بھی جوتے پڑے اور مجھے بھی جوتے پڑے، اور تم کہو کہ وہ شاہ صاحب کے صاحبزادے فرما رہے تھے جمعے میں کہ جو عورت تمہیں پسند آئے تم اس سے نکاح کرو، تو میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں. تو یاد رکھو کہ اسلام کو یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ کوئی خاتون تمہیں اچھی لگتی ہے، کوئی لڑکی تمہیں اچھی لگتی ہے، تو بجائے اس کے کہ تم اس سے زبردستی کرو، بجائے اس کے کہ تم معاشرے میں انسانی ریچھ بن جاؤ اور لوگوں کو لا علاج بیماریوں کے تحفے دیتے پھرو، آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجو. اگر وہ قبول کر لیتے تو ہے ٹھیک ہے، اگر وہ قبول نہیں کرتے اور دوسری جگہ پر اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے. تو فرمایا فن کی ہو متاب الکم من النساء، اگر چاہتے یہ ہو کہ نگاہیں اور شرمگاہیں یہ گناہوں سے بچ جائیں، تو اسلام فرماتا ہے کہ بس ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے نکاح. یاد رکھو لوگو، نکاح کے علاوہ جتنے طریقے ہیں یہ سارے اسلام نے بالکل غلط اور حرام قرار دے دیے. یعنی آج کے دور میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں متا کے ذریعے سے کام چلا لوں گا، یہ کام بھی اسلام میں حرام ہے. آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان یہ سمجھے کہ میں مشت زنی سے کام چلا لوں گا، یاد رکھو کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے، اور گویا کہ ایسے شخص پہ لعنت فرمائی ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے، جو ہے میں کھل کے کہوں گا کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنا پانی نکالے اور اپنی جوانی کو برباد کرتا پھرے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے شخص کی جو ہے وہ مذمت فرمائی ہے. صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ نکاح ہے. اور پھر یاد رکھنا کہ شادی کا ثواب بھی تمہیں اس وقت ملے گا کہ جب نکاح کرو تو ذہن میں یہ رکھ کے کرو بات کہ میں نکاح کر رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے، جب تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اگر تم یہ کہو کہ میری نفسانی خواہش پوری ہو جائے اس وجہ سے میں نکاح کر رہا ہوں، تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس پہ ثواب نہیں ملے گا. کہتے ہیں کہ ایک بنانے والے نے مکان بنایا، بڑا عالیشان مکان بنایا، بڑے قیمتی پتھر لگائے، اسپلٹ لگائے، ساری چیزیں لگائی. اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب آپ آئیے، میں آپ کو خود لینے آؤں گا جب مکان مکمل ہو جائے گا، جب اس کی تزئین و آرائش ہو جائے گی آپ میرے مکان کا خود افتتاح کیجئے گا. پیر صاحب کو لے کے آیا اور پیر صاحب کو اپنا ایک ایک کمرہ دکھانے لگا، حضرت یہ کچن ہے، حضرت یہ ڈائننگ ہے، حضرت یہ ہے، اور حضرت دیکھیں یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرے بچوں کا کمرہ ہے. پیر صاحب بھی دیکھتے رہے، اچانک پیر صاحب کی نظر اس کے کمرے میں موجود روشن دان پہ پڑی. تو پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرے مرید، اب یہ جو کامل پیر ہوتا ہے نا، وہ ہر اعتبار سے اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے، اور پھر بطور امتحان وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری تربیت کا اثر میرے مرید پہ ہوا بھی یا نہیں ہوا. مرید نے اتنی محفلیں میری اٹینڈ کی ہیں تو میں نے بہت کچھ ان کو سکھایا ہے، اب اثر بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو پیر صاحب نے کہا میرے مرید یہ بتاؤ، یہ تم نے گھر میں یہ روشن دان کیوں نکالا؟ اس نے عرض کی حضرت آپ کو تو پتا ہے کہ بجلی کا پرابلم ہے، لوڈ شیڈنگ ہے اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، بہت وقت اس میں چلا جاتا ہے، تو میں نے روشن دان جگہ جگہ اس لیے نکالے تاکہ اس میں سے ہوا آئے. پیر صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور پیر صاحب دل میں سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس مرید پر میری تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا، میری محفلوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو پیر صاحب نے اپنی باروب آواز میں کہا، اے میرے نادان مرید، کاش کہ تو یہ نیت کر لیتا روشن دان نکالتے وقت کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے تو اذان کی آواز بھی آتی اور اس میں سے ہوا بھی آتی اور اللہ تعالیٰ تیری اس نیت پر تجھے ثواب بھی عطا فرماتا۔ تو لوگوں یاد رکھو کہ اگر یہ سمجھ کے نکاح کرو گے کہ نفسانی خواہش پوری ہو، نکاح تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں یہ سمجھ کے نکاح کرو گے کہ میں حضور کی سنت کو ادا کر رہا ہوں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس نیت پر آپ سب کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو قرآن نے فرمایا نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو فن کی ہو ماتا لکم من النسائی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم شادی کرو۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ابھی اسباب نہیں ہے، ابھی ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں شاہ صاحب، اور جوانی کی دنیا میں ہم نے قدم رکھ دیا، اور شیطان واقعی جیسا آپ نے کہا بالکل پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اب ہم اپنی اس نفس کو برائی سے کیسے روکے۔ تو یاد رکھو کہ اس کا دوسرا طریقہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، اور وہ دوسرا طریقہ ہے روزہ۔ پھر ایسا بندہ کہ جو اپنے نفس کو شکست دینا چاہتا ہے تو ایسی چیزیں کثرت سے استعمال نہ کرے کھانے پینے میں کہ جو شہوات کو برانگیختہ کرتی ہو، ایسی چیزوں سے دور ہو، کم استعمال کرے۔ اور روزے ایسا بندہ رکھے تو روزہ یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کی شہوانی قوت کو، جو بھڑکتے ہوئے جذبات ہیں اس کو کم کر دے گی، اس کو توڑ دے گی۔ اور اس کا پریکٹیکل ہمارا گزشتہ ماہ رمضان ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ جس وقت ہم روزے سے ہوتے ہیں تو گناہوں کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا، بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ تو نوجوانوں اگر اسباب نہیں ہیں تو خدا کے لیے پھر حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان پر بھی جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں جس وقت آپ کے پرنٹ میڈیا کو دیکھتا ہوں اور الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتا ہوں، اور دیکھو میں بھی انسان ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں نہ آپ فرشتے ہیں، میں بھی اسی کراچی میں پیدا ہوا ہوں اور اسی شہر میں بڑا ہوا ہوں، اور آپ بھی اسی کراچی میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں بڑے ہوئے، جس ماحول سے نکل کے آپ مسجد میں آتے ہیں اسی ماحول سے نکل کر میں بھی یہاں تک پہنچتا ہوں۔ میں نے بھی یہی ماحول دیکھا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہوتا کیا ہے، بالخصوص اسٹیج ڈراموں میں، بالخصوص ٹی وی کے ڈراموں میں، اور بالخصوص بعض مخصوص گانوں کے اندر، اور بعض لطیفوں کے ذریعے سے نکاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھٹول کیا جاتا ہے، تمسخر کیا جاتا ہے، شادی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شادی شدہ لوگوں پر ہوٹنگ کی جاتی ہے، گویا گانوں کے ذریعے سے نکاح سے دور رکھنے کی نوجوانوں کو کوشش کی جا رہی ہے، اور نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جب دودھ بازار میں ملتا ہے تو تمہیں گائیں خریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طریقے سے یہ میڈیا کے اداکار، یہ ٹی وی کے اداکار، یہ فلم کے ایکٹرز، یہ اسٹیج کے ایکٹرز بےخدا گفتگو نکاح کے بارے میں کرتے ہیں، نکاح کے خلاف کرتے ہیں، اور پھر میڈیا ایسے لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، اور بعض صافی لوگ اس کے خلاف کالم لکھتے ہیں، بعض لوگ مزاحیہ لطیفے بنا بنا کر نکاح کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ حضور تو فرمائے نکاح کرو، اسلام تو کہے کہ نکاح کرو، قرآن تو فرمائے کہ نکاح کرو، رب تو فرمائے کہ نکاح کرو، اور تمہارے اداکار یہ کہیں، تمہارے ایکٹرز یہ کہیں، تمہارے کالم نگار یہ کہیں کہ نکاح کرنے سے بندہ پھنس جاتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر کسی ایک نے بھی ایسے لوگوں کی بات پہ عمل کر لیا پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور یقیناً یہی لوگ ہوں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میدان قیامت میں ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان لوگوں کے گریبان ہوں گے کہ جو لوگوں کو گناہوں کی دنیا کی طرف لے کے آتے ہیں اور شہوات پہ برانگیختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاؤں کہ نکاح کی قدر و منزلت کس قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب نے نکاح پر کس طریقے سے زور دیا ہے۔ آؤ قرآن مجید و فرقان حمید کا 13 پارہ سورہ الرعد ہے اور آیت نمبر 3 ہے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان کو بیویوں اور اولاد کی نعمت عطا فرمائی. اب یہ آیت مقدسہ کب نازل ہوئی ذرا اس کو ذہن میں رکھنا ہے. حضور صدر الافاصل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شان نزول کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کافروں نے معاذ اللہ حضور پہ عیب لگائے اور عیب یہ لگایا کہ وہ نکاح کرتے ہیں. اگر نبی ہوتے تو دنیا کو ترک کر دیتے. نبی کا کیا کام کہ وہ بیوی رکھے؟ نبی کا کیا سروکار کہ اس کے بچے ہوں؟ نبی اور رسول کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بس وہ پیغام دے, غار میں چلے جائیں, پہاڑ میں چلے جائیں اور وہاں پر اپنی زندگی بسر کریں. جب انہوں نے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا. اور پھر ذرا ڈوب کر کے میری نظر سے اس آیت کو دیکھیں بلکہ پورے قرآن کو دیکھیں کہ جہاں جہاں پر کافروں نے حضور پر عیب لگانے کی کوشش کی رب نے فرمایا محبوب تم کچھ نہیں کہنا. محبوب انہوں نے تمہاری ذات پہ الزامات لگائے ہیں, پیارے تم کچھ نہیں کہنا, جواب ہم انہیں دیں گے. آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں, رب نے جو ہے وہ جوابات دیے, آپ مطالعہ کریں. فرمایا قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل ہو اللہ احد, محبوب لوگوں سے کہہ دو قل اعوذ برب الفلق, محبوب لوگوں سے کہہ دو قل اعوذ برب الناس, محبوب لوگوں سے کہہ دو. لیکن جب ابو لہب نے حضور کی شان میں گستاخی کی فرمایا محبوب اب نہیں کہنا, اب ہم کہیں گے. تبت یدا ابی لہب و تب, ہلاک ہو جائے ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور بے شک وہ ہلاک ہو گیا. پیارے اب تیری ذات پہ الزام لگایا ہے, اب تو کچھ نہیں کہنا, جواب ہم اسے دیں گے. تو غور فرمائیے کہ حضور کی شان میں اگر کوئی عیب لگاتا ہے, کوئی الزام لگاتا ہے, کوئی گستاخی کرتا ہے تو حضور کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ جواب اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دیتا ہے. تو اب حضور پہ الزام لگائے کہ نبی کا کیا کام کہ شادی کریں, نبی کا کیا کام کہ بچے ہوں, ایک رسول کا کام تو یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ کو نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ بیوی بچے ہونا یہ بات نبوت کے منافی نہیں ہے. بیویاں ہونا بچے ہونا یہ بات نبوت کے منافی نہیں ہے. اور میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ نکاح بھی کرتے تھے اور ان کے یہاں اولاد بھی ہوتی تھی. صرف آپ نے نکاح نہیں کیے, صرف آپ نے شادیاں نہیں کی, بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء جتنے رسول آئے انہوں نے نکاح کیے اور انہوں نے شادیاں کی. تو یہ جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں یہ اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم صفحہ نمبر 22 اور جلد دوسری پر ایک بڑی شاندار بات انہوں نے لکھی, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں وَيُقَالُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا الْمُطَاهِلِينَ, یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انہی نبیوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے شادیاں کی تھیں. قرآن میں جن جن انبیاء کرام کا ذکر ہوا انہی نبیوں کے ذکر ہوئے کہ جنہوں نے شادیاں کی تھی. اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی لیکن قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, اب اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو سوال اب ہمارے ذہن میں پیدا ہوا وہ سوال کا جواب امام غزالی نے کئی سال پہلے ہمیں دے دیا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ اما عیسیٰ علیہ السلام وَإِنَّهُ سَيَنْكِحُ إِذَا نَزَلَ الْأَرْضَ وَيُولَدُ لَهُ, یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر اتریں گے امام غزالی فرماتے ہیں جب دوبارہ آئیں گے وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی. تو فرماتے یہ بات کوئی نہ سوچے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، ان کا ذکر قرآن نے کیوں کیا. فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ شادی کریں گے، ان کے یہاں اولاد بھی ہوگی. اور یہ بات بھی مسلمانوں ذہن میں رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر انور حضور کریم علیہ السلام کی مزار شریفہ کے برابر میں بنے گی. یہ بات بھی جو ہے آپ اپنے علم میں رکھیے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی فضیلت پہ اللہ کے قرآن نے بہت زیادہ زور دیا اور سارے نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند آئے. گویا کہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، انسان کے جو جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اب آئیے ہم احادیث کی طرف آتے ہیں، اور احادیث میں حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہ جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہمیں لگتی ہیں، بالکل معمولی لگتی ہیں، حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل واضح کیا. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام غزالی نے اس حدیث کو لکھا اور فتح الباری شرح بخاری صفحہ نمبر 111 اور جلد 9 میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فقد رغب عنی. حضور نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ مصطفیٰ سے منہ موڑا. اربعون من سنن المرسلین الحیاء والتعتر والسباق والنکاح. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں رسولوں کی سنت سے ہیں، ایک حیا، دوسری خوشبو لگانا، تیسری بات مسواک کرنا، اور چوتھی بات نکاح کرنا. حضور نے فرمایا یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ انبیاء کرام کی سنت میں سے ہیں، رسولوں کی سنت میں سے ہیں. اور اس کے بعد اس حدیث کو بھی میں اس کا بھی حوالے آپ کو دیتے چلے جاؤں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ترغیب و تحریب میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، سنن کبرا میں کی بھی یہ حدیث موجود ہے. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ تین نوجوان امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور یہ سوال ان سے پوچھنے آئے، یہ بات ان سے پوچھنے آئے کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس قدر کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں. تو ازواج مطہرات نے انہیں بتایا کہ حضور کی عبادت کا انداز اس طریقے سے ہے. تو انہوں نے اس عبادت کو تھوڑا جانا اور کہنے لگے کہ ہم کہاں اور اللہ کے نبی کہاں، حالانکہ اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے کوئی گناہ نہیں. حضور کی عبادت کو انہوں نے تھوڑا جانا کہ حضور تھوڑی عبادت کرتے. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آئندہ ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں آئندہ ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، بس عبادت کی طرف دھیان رہے گا. اب اتنے میں حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ازواج مطہرات نے ساری بات حضور کے سامنے رکھی، حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کان کھول کے سن لو، میں تم میں سب کی نسبت اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا. خدا کے لیے اس سے ماہ رمضان کے روزے نہیں سمجھیے گا، اس سے نفلی روزے. آپ کہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضور روزے رکھتے تھے کبھی نہیں رکھتے تھے، چلو رمضان کے 10 روزے چھوڑ دو 20 رکھ لو. یہ میری باتیں بالکل آپ کی توجہ چاہتی ہیں، ذرا توجہ ادھر ادھر ہوئی تو معاملہ پھر بالکل جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا. حضور نے فرمایا، سنو، میں تم میں سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں. یہاں حضور کی نماز سے مراد نوافل ہے، کہ حضور نماز بھی پڑھتے تھے اور کبھی سو بھی جاتے تھے. حضور نے فرمایا، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، سن لو میری بات، اس نے کہا تھا نا میں کبھی زندگی میں شادی نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا سنو میں شادیاں بھی کرتا ہوں میں نکاح بھی کرتا ہوں, سن لو جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ میری امت میں سے نہیں ہے, جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. میرا طریقہ یہ ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں, اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اب میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. آج لوگوں کے پاس بہت سارے عذر ہیں, اور سب سے بڑا عذر یہ ہے کہ اگر آپ کسی نوجوان سے کہیں یا کسی والدین سے کہیں کہ آپ کا بچہ جوان ہو گیا یا آپ کی بیٹی جوان ہو گئی, خدا کے لیے آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں, بیٹی کی شادی کر دیں, تو عموماً ماں باپ کا جواب یہ ہوتا ہے ابھی تو تندرست ہے, ابھی تو مال ہی نہیں ہے, بیٹے کی شادی کیسے کر دیں, بیٹی کی شادی کیسے کر دیں. اور یہ بات دماغ میں رکھو کہ شادی کو ہم لوگوں نے مشکل بنایا ہے, اسلام نے مشکل نہیں بنایا, ہم نے مشکل بنایا ہے. اپنی جھوٹی انا کی خاطر ہم لوگوں نے اس میں رنگ بھرنے کی مختلف جو ہے وہ کوشش کی ہے. شادی اتنا مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کام ہے. شادی کو آپ نے مشکل بنایا کہ صاحب شرارہ ہوگا تو 1.5 لاکھ کا ہوگا, اور پھر شرارہ بڑھتے بڑھتے وہ 10 لاکھ تک پہنچ چکا. صاحب دولہے کی شیروانی ہوگی تو اتنے کی ہوگی. میں مشہور, میں سارے ڈیزائنر کو جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کی شیروانی جو شروع ہوتی ہے, ٹاپ ڈیزائنر جو کراچی کا ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ہندو ہے, اس کی شیروانی جو شروع ہوتی ہے وہ 40,000 سے شروع ہوتی ہے, اور 40,000 بھی وہ 8 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد شیروانی 10 لاکھ تک پہنچتی ہے. گویا ہمارے یہاں دلہن بن کے جو لڑکی شرارہ پہنتی ہے وہ 1.5 لاکھ سے شروع ہو کر 5 لاکھ تک, اور جو دولہا بنتا ہے وہ جو شیروانی پہنتا ہے وہ بھی 50,000 سے اوپر سے شروع ہو کر کے 1.5 لاکھ تک پہنچتی ہے. مسلمانوں ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس ملک کے اندر لوگ غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں, جس شہر کے اندر لوگ غربت کی وجہ سے اپنے گردے بیچ رہے ہوں, اپنی اولادوں کو بیچ رہے ہوں, وہاں پر 1.5 لاکھ کے شرارے پہننا, 5-5 لاکھ کے شرارے پہننا, 2-2 لاکھ کی شیروانی پہننا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس شہر جس ملک میں لوگ غربت کی وجہ سے بچے بیچ رہے ہو, خودکشیاں کر رہی ہو, کی جا رہی ہو, وہاں پر 50-50 لاکھ روپے اپنے باتھ روم پہ لگا دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یاد رکھو کہ ہم سب کو جواب دینا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. یہ سب فضول خرچی ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق اور دور تک کا واسطہ نہیں ہے. آج دیکھو ایک غریب آدمی ہے مگر صرف اپنا جھوٹا برہم قائم رکھنے کے لیے اس سے 1 لاکھ لے لیے, اس سے 1.5 لاکھ لے لیے, اس سے 2 لاکھ لے لیے, وہ شادی کرتا ہے کہ یار کوئی میری بیٹی کو تانا نہ دے, وہ جہیز کا سارا سامان جمع کرتا ہے, یار یہ بھی دینا ہے, یہ بھی دینا ہے, یہ بھی دینا ہے, یہ بھی دینا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کو تانے نہ دیے جائیں. اور پھر میں ایسے باپ کو جانتا ہوں, ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں ادھار لے کر, خدا کی قسم بوڑھے ہو گئے ہیں مگر وہ ادھار ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے, پیس رہے ہیں ظلم کی چکی میں. کس لیے؟ صرف اپنی ناک خاندان میں بلند رکھنے کے لیے. چلو ایک مرد تو سمجھ جائے گا مگر یہ گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کون؟ ان کی عقل ٹھکانے کون لے کر کے آئے گا؟ ان کو تو جھوٹی شہرت چاہیے. اور میں تمہیں بتاؤں سنی مسلمانوں, میری بات یاد رکھنا کہ تم 50 ڈشیں رکھ دو مہمانوں کے لیے اور تم یہ سمجھو کہ مہمان خوش ہو جائیں گے, خدا کی قسم کبھی خوش نہیں ہوں گے. یہ جب کھانا کھا کے باہر آئیں گے تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ یار 50 ڈشیں رکھ دی, اس میں تو 50 لڑکیوں کی شادی ہو جاتی, بیکار فضول کا خرچہ کر دیا, تم کو گالیاں پڑ رہی ہیں. اور اگر تم 1 ڈش رکھو, اگر مالدار ہو, لوگ کھانا کھا کے نکلیں گے, جانتے ہو کیا کہیں گے؟ بڑا کنجوس نکلا, یہ تو 40-50 ڈشیں رکھ سکتا تھا, اس نے تو ہمیں جو ہے مفت میں ترخا دیا. پھر تم کو گالیاں پڑیں گی. تمہارا معاملہ اور میرا معاملہ مختلف نہیں ہے. سارے باراتی تم سے خوش ہو جائیں ناممکن. سارے مقتدی امام سے اگر خوش ہو تو سمجھ جاؤ کہ امام منافق ہے. جبھی تو سب خوش ہے, ورنہ کبھی کوئی امام سے خوش نہیں ہوگا. سارے لوگ خوش نہیں ہوں گے امام سے. گالیاں دینے والے بھی ہوں گے, تنقید کرنے والے بھی ہوں گے, سب ہوں گے. لوگ بادشاہوں کو گالیاں دیتے ہیں, حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو میں اور آپ پھر کس کھیت کی مولی ہیں؟ خدا کے لیے جھوٹی شان و شوکت میں نہیں پڑو. یہ تمہیں تباہی کی طرف یہ راستہ لے کے جا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں ہم سب کو اجتماعی طور پر اس کام کو شروع کرنا ہوگا. کہیں سے ہمیں ابتدا کرنی پڑے گی, ہمیں اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرنی پڑے گی. ہمیں سادگی کو شعار بنانا ہوگا. بہت آسان طریقہ ہے, چائے بسکٹ پہ کیا شادی نہیں ہو سکتی؟ شربت وغیرہ پر کیا شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا ضروری ہے کہ اتنے کھانے پکائے جائیں, اتنا پیسہ اس پہ صرف کیا جائے؟ تو اب یہ لوگوں کے بڑھتے ہوئے قدم ہیں کہ بیٹے کی شادی کریں, بیٹی کی شادی کریں, وہ واپس آ جاتے ہیں. کتنی عورتیں آتی ہیں تعویذات لینے کے لیے, شاہ صاحب تعویذ دے دے, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, بہن کی شادی نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ جہیز ہے. جوان لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اس جہیز کی وجہ سے کہ شادی نہیں ہو رہی. اور آج کل شادی چلتی کتنی ہے؟ میرے پاس بیٹھو تو تمہیں پتا چلے. زیادہ سے زیادہ آج کل شادی چلتی ہے 6 مہینے تک. میں بتا سکتا ہوں 21 دن میں طلاق, 2 ہفتے میں طلاق, 2 مہینے میں طلاق, 4 مہینے میں طلاق. یہ الیکٹرانک میڈیا نے تو تمہارے گھروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور جو جنازہ نکلا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. پہلے تو طلاق کا اتنا ریشو نہیں تھا, جو اب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو خدا کے لیے ہم لوگوں کو سب کو بیٹھنا ہوگا سر جوڑ کر کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے, یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے. لیکن آؤ ایک آخری بات میں تمہیں بتاتا ہوں. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ترک التزویج مخافت العیلت فلیس منا, جس نے تنگ دستی کے ڈر سے شادی نہیں کی سرکار فرماتے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. جس نے تنگ دستی کے ڈر سے شادی نہیں کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یاد رکھو کہ انسان رزاق نہیں ہے, اللہ تعالی رزاق ہے. انسان کمانے والا ہے, اللہ کھلانے والا ہے. شوہر بھاگ دوڑ کرنے والا ہے, محنت مزدوری کرنے والا ہے, پالنے والا نہیں ہے. پالنے والا اگر ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے, کھلانے والا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. تم کہو کہ یہ کیسے چلے گا, یہ کیسے ہوگا, تو تم نے تو یہ سارا ذمہ کائنات کا نہیں لیا نا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہم کیا تھے؟ کچھ بھی تو نہیں تھے, غربت سے کھڑے ہوئے. آج اللہ نے یہ عزت عطا فرما دی. تو جو اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہے, کیا وہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے داماد کو پاؤں پہ نہیں کھڑا کر سکتا؟ ہماری بیٹی کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کر سکتا؟ ہمارے بچوں کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی کھڑا کر سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ شان جشن اور موٹی آمدنی کے چکر میں نہ پڑو. بہت سارے لوگ ہیں, پھر وہی یہ وقت جو ہے میرے پاس بہت محدود سا رہ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, کئی جوان لڑکیاں رشتے آئے مگر منع کر دیا گیا, لڑکا غریب ہے شادی نہیں کریں گے, لڑکا مولوی ہے 5 وقت کی نماز تو پڑھاتا ہے اور کرتا کیا ہے, شادی نہیں کریں گے. کیا کرتا ہے؟ چھولے کا ٹھیلا لگاتا ہے, نہیں دیں گے. کیا کرتا ہے؟ بن کباب بیچتا ہے, نہیں کریں گے. تو پھر آپ اپنی بیٹی کس کو دیں گے؟ آرمی میں ہونا چاہیے, وکیل ہو, تاجر ہو, بزنس مین ہو, پائلٹ ہو. انتظار کرتے رہے, لڑکیوں کی عمریں نکل گئی شادی, 35-35-40 سال عمریں ہو گئیں, لڑکیاں گھروں میں موجود ہیں. یہ صرف اپنی شان و شوکت کے لیے, موٹی آمدنی کے چکر میں کہ بیٹی ہماری کروڑ پتیوں کے وہاں جائے گی تو ہم بھی اس کے صدقے میں کروڑ پتی ہو جائیں گے. خدا کے لیے مسلمانوں, یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیم نہیں فرمایا. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور آپ دنیاوی سارے معاملات دیکھیں کہ لڑکا ہیروئن تو نہیں پیتا, چرس تو نہیں پیتا, کسی بری صحبت میں تو نہیں ہے, یہ سارے معاملات آپ دیکھیں اور پھر اللہ کے بھروسے پر آپ اپنی بہن اور بیٹی کی شادی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً برکت پیدا فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی اور آپ کے بہن کو بھی پالے گا انشاءاللہ. یہ میں گفتگو جاری رکھوں گا اور میں آئندہ نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیزیں رکھ کے شادی کرنی چاہیے. عموماً لوگ حسن کو دیکھتے ہیں, یہ حسن کہاں تک لے جائے گا؟ عموماً لوگ حسب نصب کو دیکھتے ہیں, یہ حسب و نصب کس تباہی تک لے جائے گا؟ عموماً لوگ مال و دولت کو دیکھتے ہیں, یہ مال و دولت کس گڑے تک لے جائے گی؟ میں آپ سب کو بتاؤں گا یہ ساری چیزیں, بالکل میں ایک ایک کر کے واضح کروں گا تاکہ اگر آپ اپنی بیٹی اور بہن یا بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اگر میری باتیں یہ آپ کے ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.